Minęła 8, tu Polskie Radio Program Trzeci, audycja poranna. Krystian Hanke, to jest czwartek, 20 lipca, czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Nie będzie spotkania Donald Tusk-Andrzej Duda. Prezydent odrzucił propozycję szefa Rady Europejskiej. Po południu głosowanie w Sejmie nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym. I po południu posłowie zdecydują, czy będzie referendum edukacyjne. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zaproponował prezydentowi Andrzejowi Dudzie spotkanie w sprawie ostatnich wydarzeń w Polsce i reformy sądownictwa. Ale ta oferta została odrzucona. Rzecznik przewodniczącego Rady relacjonował, że Donald Tusk jest zaniepokojony przebiegiem dyskusji w unijnych instytucjach i europejskich stolicach na temat sytuacji w Polsce. Dlatego poprosił o spotkanie z prezydentem. Nie ma pola do interwencji ze strony przewodniczącego Rady, niezależnie kto sprawuje tę funkcję, odpowiedział z kolei szef gabinetu Krzysztof Szczerski. Tłumaczył, że sprawa reformy sądownictwa nie jest przedmiotem prac Rady Europejskiej. Poza tym, jak argumentował, w Polsce toczy się normalny proces legislacyjny, a zmiany zaproponowane przez prezydenta odpartyjniają wybór Krajowej Rady Sądownictwa. To jest rdzeń całej reformy, skomentował Krzysztof Szczerski. Dodał też, że prezydent wyraził zdziwienie zainteresowaniem europejskich instytucji i zasugerował szefowi Rady, by podjął się w Brukseli obiektywnego wyjaśniania natury proponowanych zmian, używając, jak powiedział, autorytetu, jaki ma w kręgu unijnych instytucji, a nie w Warszawie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wczoraj Komisja Europejska poinformowała o gotowości wszczęcia przez nią samą właśnie postępowania przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa za reformę sądownictwa. Może ono zakończyć się sankcjami. Te ustawy znacząco zwiększają systemowe zagrożenie dla praworządności w Polsce. Każda z tych ustaw, jeśli będzie przyjęta, poważnie podważy niezależność wymiaru sprawiedliwości, a razem zniosą jakąkolwiek pozostałą niezależność sądownictwa i sprawią, że znajdzie się ono pod pełną kontrolą polityczną rządu. Mówi wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński odpowiada. Sprawa jest polityczna, ale w grę wchodzą też interesy gospodarcze. Wiele sił, także takich sił ekonomicznych, ale mających oczywiście także wpływy polityczne, no jest zainteresowane w tym, żeby Polskę można było dalej eksploatować. A uczciwe sądy będą tutaj poważną barierą. I głos opozycji na temat polityki rządu, lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Ta polityka w stosunku do niezawisłości sądów zakończy się procesem, rozpoczęciem procesu wyprowadzania Polski z Unii Europejskiej. O 12:30 w nocy Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zakończyła pracę nad poprawkami do ustawy o Sądzie Najwyższym. Wszystkie zgłoszone przez opozycję odrzuciła w blokowych głosowaniach, wszystkie zgłoszone przez PiS przyjęła. Było gorąco. Po zakończeniu głosowań na konferencji prasowej posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej mówili, że głosowanie było nielegalne, a sposób procedowania niedopuszczalny. Sławomir Neumann z PO powiedział, że teraz liczy na decyzję prezydenta. Oczekuję, że dotrzyma słowa i zawetuje tę ustawę. Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej także mówiła o złamaniu procedur. Począwszy od tego, że ta komisja nie powinna się dzisiaj odbyć, przez to, że powinniśmy mieć móc możliwość zaproszenia ekspertów. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości podkreślali, że procedury były zachowane, a głosowanie blokowe konieczne. Poseł Stanisław Piotrowicz mówił, że było to reakcją na postawę opozycji. Na akcję musi być reakcja. Nie może tak być, żeby w sposób niedemokratyczny, niezgodny z przepisami paraliżować parlament. Marek Suski z PiS odniósł się do próby zablokowania komisji w trakcie głosowania. Oni robią obstrukcję, wcale się nie chcieli zapoznać. No, to wygłupy są. Trzecie czytanie ustawy o Sądzie Najwyższym ma odbyć się po południu. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Przypomnijmy, projekt zakłada wygaszenie kadencji sędziów Sądu Najwyższego z wyjątkiem tych sędziów, którzy zostaną wskazani przez Krajową Radę Sądownictwa i powstanie Izby Dyscyplinarnej. Zgodnie z prezydenckimi poprawkami wniesionymi do ustawy przez PiS, to właśnie prezydent ma wskazywać sędziów Sądu Najwyższego, którzy pozostaną w tym gremium po wejściu w życie nowej ustawy, a członkowie sędziowie KRS będą wybierani przez Sejm większością 3/5 głosów. Dziś także w Sejmie głosowanie nad wnioskiem o referendum edukacyjne, które mogłoby się odbyć 17 września. Żeby mogło do niego dojść, Sejm musiałby jeszcze dziś przegłosować uchwałę Komisji Ustawodawczej. Wniosek w tej sprawie chce zgłosić opozycja. Solaria nie dla dzieci. Prezydencki projekt ustawy zakazujący korzystania z solarium osobom niepełnoletnim jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Chodzi o zapobieganie nowotworom, mówi minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. Tego rodzaju regulacje przynoszą pozytywny skutek. Znaczy spada liczba zachorowań na czerniaka, a w konsekwencji spada liczba zgonów. Onkolog profesor Piotr Rutkowski podkreśla, że promieniowanie ultrafioletowe emitowane z solariów jest bardzo szkodliwe. Australijczycy szacują, że 30% czerniaków rozwijających się poniżej 35-40 roku życia jest związanych tylko z solariami. Prezydencki projekt ustawy przewiduje całkowity zakaz korzystania z solarium przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, a także promocji i reklamy takich usług. To był Serwis Trójki. A to będzie sport. Tomasz Gorazdowski. Legia Warszawa pokonała IFK Mariehamm 6-0 w rewanżowym spotkaniu drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. W dwumeczu mistrzowie Polski rozbili rywala 9-0 i awansowali do kolejnej rundy. Tam ich rywalem będzie FK Astana z Kazachstanu. Wczoraj z racji pewnego awansu i wysokiego prowadzenia swoją szansę na boisku dostali zmiennicy. Na przykład 19-letni Konrad Michalak. Nikt nie myślał na pewno, że to będzie łatwy mecz. Trenerzy też uczulali, żeby nie popełniać prostych błędów i poprawić pewne aspekty, które szwankowały poprzednio i po prostu realizowaliśmy założenia taktyczne i zasłużenie wygraliśmy. Dziś do boju w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europejskiej ruszają piłkarze Jagiellonii i Lecha. Oni takiej zaliczki z pierwszego meczu jak Legia nie mają. Lech przegrał pierwszy mecz w Norwegii z FK Haugesund 2-3, a Jagiellonia zremisowała w Azerbejdżanie z FK Gabala 1-1. W Tour de France wczoraj sporo się działo, bo sporo było pod górkę. 183 km z Le Mur przez serce Alp, trzy bratające się z chmurami szczyty i ten ostatni 2642 metry wyżej niż rysy w Tatrach. Porozpinane koszulki fruwają jak ogony fraków na przyjęciu u księcia gór. 35 km do mety nie wytrzymuje Kolumbijczyk Quintana, tempo nadaje Michał Kwiatkowski, Harujak W, przyspiesza Słoweniec. Nadzieja Słowenii w skokach narciarskich przesiadł się na rower. Primož Roglič pedałuje jakby jechał w dół skoczni narciarskiej, a to przecież jest Galicja. Bie. Tam samochodem trudno jest wjechać. Słoweniec Primož Roglič, za nim goni czwórka z Bardetem i Froomem na czele, ale go nie dogonią. Dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. A zatem pierwsze zwycięstwo Słoweńca w Tour de France, Primož Roglič. Gdyby król strzelców piłkarskich rozgrywek odchodził do innego klubu w Anglii, w Hiszpanii czy w Niemczech, mówiłoby się o tym całymi tygodniami i kwoty byłyby oszałamiające, a u nas jakby tylnymi drzwiami. Marcin Robak, król strzelców poprzedniego sezonu, z Lecha przeszedł do Śląska Wrocław, z zespołu walczącego o mistrzostwo do zespołu walczącego o utrzymanie. Przynajmniej tak było w zeszłym sezonie. A reprezentant Polski Maciej Rybuł został piłkarzem Lokomotivu Moskwa. 27-letni piłkarz ostatni sezon spędził w Olympique Lyon. W sumie we wszystkich rozgrywkach zagrał we Francji w 28 meczach. Polska jest pod wpływem płytkiej zatoki niżowej i z przemieszczającym się ku północy frontem ciepłym. Za frontem z południowego zachodu będzie napływać powietrze zwrotnikowe. Przed frontem, na granicach północnych, utrzyma się zasięg masy polarno-morskiej. Brzmi groźnie, ale będzie dziś pogodnie w zachodniej połowie kraju, chociaż na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie będzie się chmurzyć i przelotnie popada deszcz. Na Mazowszu powoli się rozpogadza, ale to wszystko dopiero poranek. Możliwe także są burze, wiatr słaby na północy wschodni, na południu południowy. Podczas burz porywisty ciśnienie 999 hektopaskali. Najcieplej dziś w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie aż 33 stopnie, 30 w Łodzi, we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie, w Warszawie i Poznaniu 28, a najchłodniej w Suwałkach i Augustowie, ale to przyjemne 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Przy zakupie telewizora dowolny sprzęt audio. Taniej nawet o 2500 zł. Mediamarkt.pl. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Młokosie, gdy dziewczyna zerwie, nie łkaj, lecz przekąś owoc w przerwie i śmiej się na głos. Ha, ha, rany! Owoc jak związek, świeżo zerwany! A na ryneczku Lidla codziennie świeże dostawy. Teraz super okazja. Melon miodowy aż 44% taniej, tylko 2,79 za kilogram. A polskie pomidory kiściowe jedynie 2,29 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Jeżeli chcesz łatwiej zasnąć i lepiej spać, sięgnij po rozwiązanie dostępne w aptece. Spray Sen to relaksująca kompozycja zapachowa w formie sprayu, ułatwiająca zasypianie. Spray Sen tworzy aurę rumiankowo-lawendową, która pomaga się odprężyć, zasnąć i spokojnie przespać całą noc, żeby rano obudzić się wypoczętą i pełną energii. Spray Sen to produkt bezpieczny nawet dla dzieci powyżej 3 roku życia. Spray Sen. Tak pachnie sen. Nadal czuję się młodo, ale w moim wieku wygląd skóry zaczyna się już zmieniać. Zmarszczki to tylko połowa problemu. Opadanie i utrata jędrności skóry to dopiero wyzwanie. Dlatego stosuję Biolik 45+, krem na dzień z biostymulującymi matrykinami. Biolik nie tylko redukuje zmarszczki, ale przede wszystkim poprawia gęstość skóry. Dzięki temu skóra staje się znowu jędrna, a owal twarzy wyraźnie się podnosi. Teraz mam pewność, że dobrze wyglądam. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Nie sądziłam, że kiedyś to zrobię. Jednak pani w aptece przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker potu na Medispirant. Jest delikatny, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie blokuje pocenia aż do 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność i kosztuje mniej niż mogłabym się tego spodziewać. Świetnie czuję się z tą zmianą. Spróbuj, przekonasz się sama. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, czy wiesz, że przy zakupie smartfona lub tabletu w sklepie Saturn zabezpieczamy go na wakacje? Ale szybką czy folią? Jednym lub drugim. I jeszcze powerbank możesz dostać. Czyli wakacje bez zmartwień. Wojtech i Reneusz polecają. Wakacyjna ochrona tabletu i smartfona. Kup smartfon Samsung Galaxy J5 2017 LTE Dual SIM za 1099 zł, a dostaniesz szybę lub folię zabezpieczającą za pół ceny i powerbank. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, poseł Władysław Kosiniak-Kamysz. Dzień dobry, panie redaktor. Panie przewodniczący, to nie jest dla pana dobry dzień. Wiceprzewodnicząca klubu Andżelika Możdżanowska odeszła. Dlaczego? Podjęła taką decyzję. Dziękuję bardzo za współpracę, za to, co mogliśmy razem zrobić. Życzymy jej wszyscy powodzenia z życzliwością. Ale nie wie pan dlaczego? Coś się stało? To jest wolna partia. My nie jesteśmy partią autorytarną. Każdy podejmuje decyzje, jakie uważa za stosowne. Ale to były takie sygnały, że jest źle u was? Ten etap współpracy, pracy razem w Polskim Stronnictwie Ludowym się zakończył, ale z życzliwością podchodzimy do przyszłości. Nigdy to nie jest dobra informacja, No zwłaszcza, że macie teraz 15 posłów, czyli jeden odejdzie, nie ma klubu. Spokojnie, jak prześledzimy historię polityczną różnych formacji, nawet tej, która dzisiaj jest największą formacją polityczną i losy samego prezesa Kaczyńskiego, miał takie momenty w polskim parlamencie, kiedy nawet chyba klubu nie miał. Myśli pan, że PSL się podźwignie? Jestem o tym przekonany. Naprawdę każdego dnia robimy wszystko, żeby tak było. Czasy są naprawdę bardzo ciężkie i trudne. No właśnie, czy polska klasa polityczna, tak zwana klasa polityczna, nie się podźwignie? Nie ma czegoś takiego jak klasa polityczna już. Nie ma. Czy są politycy bez klasy? Wie pani, nie lubię oceniać szczególnie tych, z którymi pracuję albo staram się pracować, bo o pracy dzisiaj w polskim parlamencie trudno mówić. To jest przepychanka. Trzeba wrócić do jakichś zasad, do wartości, a tego dzisiaj brakuje. No tak się kończą autorytarne rządy, tak się kończy przepychanie ustaw w ciągu jednego posiedzenia, które zmieniają ustrój. I z tego musimy sobie zdawać sprawę, bo wszystko, można mieć różne propozycje, można się nie zgadzać w wielu kwestiach. Jest pan pewien, że to jest zmiana ustroju, dialog społeczny, dialog parlamentarny. Panie przewodniczący, konstytucjonaliści są podzieleni z przewagą tych, którzy uważają, że Sejm teraz wprowadza zmiany ustrojowe. No ale nie wszyscy, nie wszyscy są tego zdania. Pan myśli, że to jest zmiana ustroju? Dzisiaj wielokrotnie PiS powtarza, że to są zmiany przywracające sprawiedliwość w sądach. Przybiera tą maskę sprawiedliwości, a sprawiedliwość tak naprawdę niestety ma za nic. My jesteśmy za reformą sądownictwa, jesteśmy za tym, żeby opłaty sądowe były niższe, żeby postępowania były krótsze, żeby sędziowie byli oceniani i weryfikowani. Ale te zmiany, które są proponowane, to nie jest danie większego poczucia sprawiedliwości naszym rodakom, tylko te zmiany są robione dla komfortu władzy. Wczoraj sejmowa komisja rządzi, partia sądzi. Wczoraj Sejmowa Komisja Sprawiedliwości odrzuciła wszystkie poprawki opozycji, przyjęła zblokowane poprawki Prawa i Sprawiedliwości. Dziś po południu głosowanie. Czy opozycja jest, głosowanie w Sejmie, czy opozycja jest przygotowana na jakieś działania nadzwyczajne, na jakieś fortele? To najpierw o poprawkach. Oczywiście nie powinno i w żaden sposób nie można głosować różnych poprawek w jednym bloku. I to jeszcze w blokach partyjnych. Przecież te poprawki były głosowane. Tutaj poprawki PiS-u, PSL-u, Platform. Dwa zdania o tym. Ale przewodniczący Piotrowicz słusznie przywołuje takie sytuacje, gdzie to się już zdarzyło. I to nie było za rządów Prawa i Sprawiedliwości, tylko wcześniej, za waszych rządów. Były zblokowane głosowania. Były podczas głosowania budżetowego po zgodzie na konwencie seniorów, gdzie wszystkie formacje polityczne wyraziły zgodę. Wczoraj, jak obserwowałem, nie widziałem tej zgody we wszystkich formacjach politycznych na taki sposób procedowania. My na przykład złożyliśmy poprawki, gdzie w każdym miejscu, gdzie jest mowa o ministrze sprawiedliwości, zastąpić i wpisać tam prezydenta Rzeczpospolitej. No jeżeli PiS odrzuca taką poprawkę, znaczy on, czemu nie szanuje prezydenta Polski i ich prezydenta? Andrzej Duda wywodzi się z obozu Zjednoczonej Prawicy i wywodzi się z PiS-u. I PiS go tak nie szanuje, no to jest nie do pojęcia. Ja wczoraj rozmawiałem z panem prezydentem. No właśnie chciałam zapytać o wrażenia po tym spotkaniu. Jakie zamiary ma prezydent Andrzej Duda? Poinformowałem pana prezydenta, że od soboty prowadzimy akcję zbiórki podpisów pod petycją do prezydenta o zawetowanie trzech ustaw, szczególnie ustawy o Sądzie Najwyższym. Już jest kilkadziesiąt tysięcy podpisów i powiem szczerze, no zbierałem podpisy w różnych miejscach, pod ustawami, pod różnymi projektami. Takiego ożywienia, że nasi rodacy sami przychodzą i proszą, dajcie nam listę, będziemy u siebie w miejscowości zbierać te podpisy. Ale czy prezydent był ożywiony, panie przewodniczący? Ja wystąpiłem wczoraj o to spotkanie. Po tych wydarzeniach nocnych w Sejmie, po tym, w jaki sposób nieuszanowane moim zdaniem została propozycja pana prezydenta, żeby najpierw przyjąć jego ustawę, a później rozważać tą o Sądzie Najwyższym. Tak się nie stało. To, że zostały wprowadzone poprawki, które mogą, może w części, moim zdaniem, nie wypełniają tego, co powinno być, do ustawy procedowanej, nie powoduje, że jest normalny dialog i normalna dyskusja. Pan mówi nieuszanowane, ale było spotkanie z marszałkami Sejmu i Senatu, więc chyba to zostało w jakiejś mierze uzgodnione, że właśnie taki będzie tryb procedowania. Że poprawka zostanie włożona do projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. No co innego mówił pan prezydent, bo on mówił o swojej ustawie, którą skierował. Uważam, że powinien zawetować te ustawy, powinien też wezwać, i o to też zwracałem się do prezydenta, wezwać do normalnego procesu przyjmowania tej ustawy. Dać sobie czas na wakacje, może przygotować własną propozycję zmian, ale taką dla naszych rodaków. Dobrze, ja nie będę bronił, odniósł wrażenie? Jedno zdanie. Ja nie będę bronił i nie będziemy bronić ani sądów, ani sędziów, tylko będziemy bronić prawa Polaków do sprawiedliwości, do dbania o ich godność w sądach, do tego, żeby mogli dochodzić tej sprawiedliwości w sposób jak najlepszy, jak najszybszy. A ta ustawa tego po prostu nie zmienia. Jakie pan odniósł wrażenie ze spotkania? Jakie prezydent pana zdaniem ma zamiary, plany? No, powtórzył, że na pewno jeżeli jego propozycja nie zostanie uwzględniona, to zawetuje tą ustawę. Jaką decyzję podejmie ostatecznie, to poinformuję o tym, jak trafi ustawa o Sądzie Najwyższym na jego biurko. Ja uważam, że taka presja pozytywna musi być teraz wywierana. Dalej zbieramy podpisy. To jest ostatnie ogniwo. Dzisiaj o tym mówi bardzo wiele osób. Rzecznik Praw Obywatelskich, profesor Strzembosz, że tylko prezydent dzisiaj może zatrzymać ten walec, który rozjeżdża. Ja już nie chcę mówić o zamachu stanu, o końcu demokracji. Wie pani redaktor, jak te słowa się zdewaluowały? Bardzo się zdewaluowały. One są powtarzane od 2 lat. Koniec demokracji został ogłoszony już mniej więcej 1,5 roku temu, o ile pamiętam. I dzisiaj trzeba pokazać i obnażyć tą obłudę, że ta zmiana nie dotyczy dochodzenia sprawiedliwości i nie jest dla obywatela, ale jest dla umocnienia obozu władzy. A jeśli chodzi o atmosferę w Sejmie, czy ma pan pomysł, jak ją poprawić? Czy składanie wniosków do prokuratury, czy też wniosków z powództwa cywilnego w sprawie czyichś wypowiedzi bardzo ostrych, czy też z powodu tego, że ktoś kogoś szturchał, czy popychał, czy to poprawi atmosferę, uzdrowi ją? Ja wierzę, że słowo przepraszam poprawia atmosferę i uzdrawia i nikt nie jest słowem hańbiącym, tylko słowem, które należy używać i nie przynosi nigdy wstydu ani ujmy, tylko daje szansę na wyjście do przodu. Ale jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego, nie będzie słowa przepraszam, bo jak powiedział wczoraj w telewizji, pewna miara została przekroczona, uważam, że uczyniłem dobrze, a to, co robi druga strona, próbująca się przedstawić jako ofiara, to jest po prostu szczyt hipokryzji. Mnie nawet bardziej niż te słowa martwi te pierwsze, które zostały wypowiedziane, że bez żadnego trybu. I tak też będzie w polskim sądownictwie, nie będzie już żadnego trybu. I to jest bardziej niepokojące. Jak przywrócić normalność w Polsce i w polskim parlamencie? Przywrócić pewne reguły i zasady i wartości. One dzisiaj... Dobrze, ale kto ma przywrócić te zasady, reguły i wartości? Nie dokona się to inaczej niż tylko w wyborach. I trzeba postawić na tych, którzy zachowują pewną klasę, rozsądek. Ale myśli pan, że będą przyspieszone wybory? Nie myślę. O tym może zdecydować tylko jedna partia, bo oczywiście gdyby PiS wyszło z taką propozycją, to wszystkie partie opozycji nie mają z tym problemu i powinny się zawsze zgadzać na przyspieszone wybory. Mogą być jeszcze ponad 2 lata szarpaniny. Mogą być. Widać, a czy opozycja to jest ta siła, która może rzucić kamieniem pierwsza, jako ta bez winy, jeśli chodzi o te emocje? Nie. To oczywiście, że nie, pani redaktor. To jest tak, że ta wojna popisu doprowadziła po 12 latach do takiej sytuacji. Tak, to nie jest tak, że emocje biorą się z jednej strony, ale kto jest bardziej odpowiedzialny za państwo? Ci, którzy wygrywają wybory, czy ci, którzy są w opozycji? Ci, którzy mają większość w parlamencie, czy ci, którzy niestety tej większości nie mają? Większą odpowiedzialność mają ci, którym więcej dano i od nich się więcej powinno wymagać, więc to jest mądra władza. Jak widzi, że jest niepokój społeczny, jak widzi, że dochodzi do wystąpień ulicznych, do szarpaniny w Sejmie, to podejmuje takie działania, które zmierzają do uspokojenia sytuacji, a nie do jej zaostrzenia. A wczorajsza komisja zaostrza sytuację. Przyspieszone prace zaostrzają sytuację, a nie łagodzą obyczaje. O inną sprawę. Tak. Ma dziś dojść do głosowania waszego wniosku o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa. To prawda. Wynik jest przesądzony, ale co państwo chcą podnieść w dyskusji? dyskusji? To jest kilkanaście punktów. Po pierwsze, podniesiony wiek emerytalny dla rolników, szalejący afrykański pomór świń, już 53 albo 54 chyba nawet ogniska. Jak my odchodziliśmy z rządu, to były 3 ogniska. To jest bardzo niebezpieczna choroba i bardzo wielkie zagrożenie dla polskiego rolnictwa. Zablokowana sprzedaż ziemi. Zgoda na umowę o wolnym handlu, czyli wprowadzenie GMO do Polski, o wolnym handlu z Kanadą i wprowadzenie GMO do Polski. Ale jakiego rezultatu pan się spodziewa? Tych punktów, bo tak, ja wymieniłem kilka, ale jest kilkanaście merytorycznych. Minister będzie obroniony, ale myśli pan, że pewne sprawy zostaną załatwione w wyniku tej dyskusji? Moim zdaniem Jarosław Kaczyński, może nawet premier Szydło, nie mają świadomości, ile jest zaniedbań ministra Jurgiela w resorcie rolnictwa. Jak źle się dzieje w obszarze, że na przykład nie potrafi zareagować na straty wywołane przymrozkami, które sięgają pół miliarda złotych. Na nic nie potrafi. On jest w uśpieniu. Prezes Jarosław Kaczyński da sygnał do Ministerstwa Rolnictwa, pracujcie lepiej, czy też do premier Szydło, trzeba zdymisjonować ministra za jakiś czas, bo nie teraz. Oczywiście dzisiaj minister będzie obroniony, bo PiS ma większość, ale to też nie zwalnia partii, jaką jest Polskie Stronnictwo Ludowe i innych partii opozycyjnych, od tego, żeby wskazywać na błędy, które są popełniane. Jeżeli premier Szydło nie wyciągnie wniosków z tej debaty, nie dokona zmian w resorcie rolnictwa, to będzie działać na niekorzyść polskiej wsi, polskiego rolnictwa, ale też swojej partii. Myśli pan, że na tym posiedzeniu Izby będzie przegłosowany wniosek o referendum oświatowe? Komisja Ustawodawcza przy wstrzymujących się głosach Prawa i Sprawiedliwości poparła ten wniosek. No bardzo bym chciał, bo to daje szansę na przeprowadzenie referendum jak najszybciej i na 17 września właśnie. Wtedy można by było je przeprowadzić. Takie są terminy. Jeżeli... I wtedy można by było zatrzymać, gdyby to było udane dla wnioskodawców? Jeżeli tak obywatele zdecydują, to tak. Mimo, że pewne sprawy zostały wdrożone? To trzeba znaleźć sposób, jak to zrobić, jak zreformować polską szkołę. Bo też ona wymaga zmian, ale nie takiej szarpaniny, takiej rewolucji, tylko ewolucji. Wymaga tego, żeby posiłki były darmowe dla każdego ucznia, niezależnie od statusu materialnego, żeby klasy nie mówmy były teraz o posiłkach, bo już i angielski codziennie od pierwszego. Czas, więc proszę o krótką odpowiedź. Proszę krótki... Chciałbym, żeby to referendum się odbyło. Nie, bardzo. O krótki komentarz tak. Do tego, że przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk poprosił prezydenta Andrzeja Duda o spotkanie. Ten mówi, że nie ma pola do interwencji ze strony szefa Rady Europejskiej i odmawia. Ja się spotkałem z prezydentem po mojej prośbie. Uważam, że każda rozmowa również z byłym premierem, a dzisiaj szefem Rady Europejskiej jest cenna i pan prezydent powinien się spotkać, ale to jest jego decyzja. Dziękuję bardzo. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL-u. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. Autopromocja. The World Games. Za tą nazwą kryją się igrzyska sportów nieolimpijskich. W tym roku odbywają się we Wrocławiu. Co to oznacza dla nas? Ja skupię się na rozgrywkach w Ultimate Frisbee i w przeciąganiu liny. A ja czekam na tajski boks i squasha. Trójka. The World Games 2017. Zapraszamy na relacje od poniedziałku do piątku w serwisach sportowych, w specjalnym studiu 17.45 i w niedzielnej audycji Trzecia Strona Medalu. Tomasz Gorazdowski, Krzysztof Łoniewski, Monika Słukowska i Michał Gąsiorowski. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kiedyś ból nóg i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką. Nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Cały dzień na nogach. Obrzęki, ciężkie nogi, widoczne naczynka. Znasz to, prawda? W laboratorium Detramax powstają rozwiązania na ciężkie nogi. Właśnie stworzyliśmy innowacyjną formułę Detramax Plus, która zawiera aż 5 przebadanych substancji. Składniki suplementu diety Detramax Plus wspomagają redukcję obrzęków, zmniejszają uczucie ciężkich nóg i wspierają mikrokrążenie żylne. Wypróbuj skuteczność Detramax. Teraz w atrakcyjnej cenie. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na detramax.pl. Codziennie nasze stopy narażone są na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyk Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę. Do tego łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. W Lidlu super okazja. Pieluszki Pampers Megabox, różne rodzaje, w super cenie. Tylko 84,99 za opakowanie. Tak, jedynie 84,99 za Megabox pieluszek Pampers. Lidl, co tydzień coś nowego. Twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez noc przytyła. Nie mogę nawet wciągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że te problemy spowodowane są gromadzeniem wody w organizmie? Sięgnij po Hydrominum. Suplement diety Hydrominum zawiera naturalne składniki, które usuwają nadmiar wody z organizmu, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a dodatkowo zwalczają celulit wodny i pomagają usuwać toksyny. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Mężczyźni z wysokim poziomem testosteronu częściej tracą włosy. Nie musisz wybierać, włosy czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I w Czarnogórze, i w Warszawie, w Polsce. 8:30 minęła już 47 sekund temu. Czas zatem najwyższy na skrót najnowszych informacji. Romuald Wójcik. W czasach rządów PO-PSL Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nielegalnie rozpracowywała Mariusza Błaszczaka, informuje portal TVP Info. W 2008 roku ABW wszczęła śledztwo dotyczące korupcji w ZUS. W tę aferę próbowano wmieszać Mariusza Błaszczaka, czytamy w informacji. Według portalu w 2007 roku zlecił on prywatnej firmie pracę na swojej posesji w Legionowie. Przedsiębiorstwo to wcześniej świadczyło też usługi dla ZUS. Jesienią ubiegłego roku warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez prokuratorów i funkcjonariuszy ABW. Opozycja nie ma zbyt wielu merytorycznych argumentów, by zgłaszać wniosek o wotum nieufności, mówi minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Gość Polskiego Radia 24 dodał, że debata nad wotum to okazja dla rządu do przedstawienia jego działań. I myślę, że konfrontacja tych zarzutów, które będzie przedstawiał przedstawiciel wnioskodawców z tym, co my powiemy, myślę, że pani premier tutaj będzie mówiła o realizacji programu w zakresie rolnictwa, wypadnie na naszą korzyść. Wniosek o wotum nieufności zgłaszał dzisiejszy gość Salonu Politycznego Trójki, Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL. To jest kilkanaście punktów. Po pierwsze, podniesiony wiek emerytalny dla rolników, szalejący afrykański pomór świń, zablokowana sprzedaż ziemi, zgoda na umowę o wolnym handlu, czyli wprowadzenie GMO. Pierwszym punktem posiedzenia Sejmu, które rozpocznie się za pół godziny, ma być debata i głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności. W warszawskim Wilanowie rozpoczyna się festiwal Obrazy z Konrada. Miłośnicy literatury i muzyki będą mogli wysłuchać muzyki współczesnej, inspirowanej dziełami Józefa Konrada, mówi koordynator festiwalu Jarosław Siwiński. Każdy z kompozytorów wybrał sobie inną powieść i inspirował się właśnie tą konkretną powieścią. Fragmenty tej powieści będą też podczas koncertów czytane, czyli podejście do słowa pisanego od strony, gdzie już nie sięga literatura, ale za to zaczyna królować muzyka. Impreza potrwa do 26 listopada. To był skrót wiadomości, kolejny serwis Trójki o 9:00. W pogodzie dzisiaj słońce, ale także chmury i z tych chmur może popadać na Mazowszu, na Podlasiu, na Lubelszczyźnie i w zachodniej połowie kraju, więc to nie są takie dobre, drobne wyjątki. Możliwe także burze, proszę uważać, wiatr słaby, a w czasie burz porywisty. Ciepło, nawet bardzo ciepło, gorąco miejscami, nawet 33 stopnie w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 31 w Chełmie i Wałbrzychu. W Toruniu i Bydgoszczy, solidarnie, proszę się nie kłócić, 29, 27 w Trójmieście i Olsztynie, a 25 najchłodniej w Suwałkach. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. A, pan tacie zadowolony. My fachowcy mamy teraz lekko. Podatki wam znieśli? Nie, ale wziąłem dostawczego opla w Opel DrivePlan. Niska rata, niska opłata wstępna, a do tego pełen pakiet serwisowy i asystans w cenie. Lekko licząc, czysty zysk. Opel DrivePlan. Najlżejsza forma finansowania. Opel Combo Van. Tylko 772 zł netto miesięcznie dla przedsiębiorców. Ja, Zygmunt Heiser i moi znajomi teraz płacimy za telefon stacjonarny i komórkowy mniej, bo przenieśliśmy je do Play. Ty też przejdź do Play i płać mniej, tylko 35 zł miesięcznie za telefon stacjonarny i komórkowy. Szczegóły na play.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do Czarnogóry jeszcze zajrzymy na chwilę przed dziewiątą, a potem także w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Dziś rano rozmawialiśmy trochę o stadionach, o takich miejscach szczególnych, szczególnie związanych z Państwa jakimiś wydarzeniami, niekoniecznie piłkarskimi, nawet niekoniecznie sportowymi. Jeszcze jeden mail przyszedł już po rozwiązaniu naszej, zakończeniu naszej zabawy od pani Dominiki z Wrocławia, która była w Łodzi, kiedy rozbierano stadion ŁKS-u. Mężczyźni płakali, przyznała się pani Dominika. No, stadion z wielką historią jak najbardziej. I to wcale nie tylko dotyczyło jednego klubu, bo drugi klub też grał tam swoje wspaniałe mecze. Na swoim niestety nie mógł. Pan Paweł z Łodzi również pozdrawia serdecznie. Tak, tak. No nie jest naszą rolą dzielić absolutnie także zwaśnionych kibiców. Wręcz przeciwnie. Do Łodzi teraz wsiądziemy. Muzycznej Łodzi. Elsztadt to jest nasza piosenka dnia bowiem, a zatytułowana po prostu Halo. Muzycznie z Łodzi, Elsztadt, Halo. To nasza piosenka dnia, także z Łodzi, redaktor. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry, bardzo dziękuję za Elsztadt. Wspaniały koncert 2 tygodnie temu i cudowna płyta, Elstory. Polecam. No i o koncertach Marcin Pośpiech opowie Państwu więcej teraz. Muzyczny rozkład jazdy. Co w muzyce? Polska teraz nas interesuje. Zgadza się, sporo będzie działo się w najbliższych dniach na krajowych scenach. W sobotę koncerty z cyklu Męskie Granie zawitają do Katowic. O szczegółach, któż mógłby inny jak nie Piotr Stermach? Mamy Katowice w tym tygodniu, czyli miejską dżunglę, dlatego że te koncerty odbywają się niedaleko Spotka, niedaleko Nospru, w bezpośredniej bliskości, więc to jest rzeczywiście miejski krajobraz, industrialny krajobraz. Będziemy trochę hałasować, proszę Państwa, w najbliższą sobotę wieczorem, popołudniem i wieczorem. WW będzie też hołd dla nich, czyli specjalni goście, artyści wykonają swój set złożony z utworów zespołu WW i zespół WW również będzie miał swój osobny set. Cieszę się bardzo z występu Moniki Brodki. No, Cortez to wiadomo. Zespół Wonky One, który na każdym koncercie oprócz tego, że daje publiczności potężną dawkę rocka połączoną z funkiem, to jeszcze potrafi tę publiczność uśmiechnąć. Ja przyznam szczerze, że nie znam osoby, która po koncercie zespołu Wonky One wychodziłaby smutna. a w przyszłym tygodniu męskie granie w Gdyni. Także w sobotę ciekawa propozycja dla tych, którzy lubią, kiedy słuchaniu muzyki towarzyszą pokazy świateł, czy też pokazy laserów. W Raciborzu 22 lipca zacznie się Intro Festival. Jest to impreza łącząca festiwal muzyki elektronicznej ze sztuką światła, którego tłem będzie wyremontowany niedawno Zamek Piastowski w Raciborzu. Intro Festival to 14 godzin muzyki, w tym DJ-ski set w wykonaniu islandzkiego duetu Kiasmos i koncert także dobrze znanej nam grupy Camp. A już w piątek, 21 lipca, festiwal Gdańsk dźwiga muzę. To wydarzenie w całości poświęcone kulturze tańca. Od 8 lat w okresie wakacyjnym plac zebrań ludowych w centrum Gdańska zamienia się w miasteczko festiwalowe. Są strefy taneczne, strefy regeneracji czy dance park. Coś dla siebie znajdą też twórcy i wielbiciele street artu. A już w Giżycku dzisiaj zaczyna się 16. festiwal hip-hopu. Jest to najstarsza w kraju plenerowa impreza właśnie hip-hopowa. Odbywa się zawsze w samym środku lata, gromadząc w murach zabytkowej twierdzy Bojen wielotysięczną publiczność, a na festiwalu jak co roku poza gwiazdami będzie można zobaczyć też młodych artystów stawiających pierwsze kroki na muzycznej scenie. Informował o tym Marcin Pośpiech, używając zwrotu a już w piątek, no to my też dodajmy, a już w piątek, domagają się Państwo od samego rana, bo no jest wielka radość z powodu przyjazdu zespołu Depeche Mode. Były problemy w Mińsku z koncertem, no ale trzymamy kciuki, żeby wszystko a już w piątek się udało. Nawet żeby nie trzeba było dachu zamykać, żeby była ładna pogoda. To może taki utwór dziś też niezbyt oczywisty, prawda? To pay. ten utwór będzie w piątek podczas koncertu w Warszawie. Tego zagwarantować nie mogę oczywiście, ale mam nadzieję, bo wiem, że ma wielu fanów. Państwo piszą od rana także o Czarnogórze. Pan słuchacz, szukam, pan Andrzej z Rybnika. 8 lat temu był właśnie, jeśli można powiedzieć, w jakimś kraju dziki w pozytywnym znaczeniu, to chyba dobrze pasuje. Jeszcze wówczas w minimalnym stopniu dotknięty masową turystyką w porównaniu z Chorwacją. Widoki zapierają dech w piersiach, a do tego spływ rzeką Tara po prostu bajka, pisze słuchacz. Dla chcących wypożyczyć samochód, uwaga na kierowców, są specyficzni. Elementem krajobrazu są wille rosyjskich oligarchów. Pamiętam nawet kawałek wybrzeża kupiony bodajże przez Abramowicza niedaleko przy granicy z Albanią. No i w porównaniu z Albanią turystyczny raj w czasie pobytu w Albanii w tym samym czasie. Pan zaobserwował, że jednak Albańczycy, to pojęcie turystyki było dla nich obce poza kilkoma kurortami. Bardzo otwarci, przyjaźni ludzie, którzy zabiegali o względy turystów. Tak to zapamiętał słuchacz. Polecam w 100% dopisek. To jest poranna audycja. Byliśmy 2 lata temu z rodziną, ze znajomymi. W tym roku znowu jedziemy do miejscowości Lisa. Zaszczepiliśmy większą ilość znajomych. Jedziemy na 7 rodzin. Na całe 14 dni. Także kto nie był, niech żałuje, bo naprawdę warto. Jedno z piękniejszych miejsc. Może nie na świecie, bo po świecie bardzo nie jeździłem, natomiast w Europie na pewno. Pozywam was do słuchania program 3. Czyli zapraszamy do Trójki właśnie. No to zajrzyjmy jeszcze raz do Czarnogóry. Łukasz Walewski za kwadrans 9. Podobnie jak w Czarnogórze właśnie, zsynchronizowaliśmy czas o poranku i tutaj nie ma żadnego problemu. Już wiemy, że Czarnogórcy to otwarci, przyjaźni, uśmiechnięci ludzie. Czym żyją? Jak żyją, powiedz? Oni przede wszystkim żyją Polako. Trochę podobnie jak Chorwaci. Co to znaczy Polako? To znaczy spokojnie, spokojnie. To niestety nie ma nic wspólnego ze słowem Polska, Polak. Nie, choć uważam, że dobrze by było, żebyśmy się trochę nauczyli może od południowców zwalniania. Także Polako, spokojnie. Będziemy Państwa dzisiaj jeszcze tutaj po Zatoce Kotorskiej troszkę oprowadzać. Około godziny 10.20 w audycji do południa nauczymy się przyrządzać małże i opowiem też Państwu, na jaki nietypowy mecz można się tu wybrać całą rodziną. Zupełnie nietypowa sprawa. Dodam, że w tej chwili jeszcze jesteśmy w Tiwacie. Czytałeś mail od jednego ze słuchaczy, także te telefony, które od Państwa otrzymujemy, wskazują na to, że tu także jest bardzo wielu na przykład bogatych Rosjan. Owszem, a jeszcze dodam, że Tiwat, w którym w tej chwili jestem, to duża, wielka inwestycja, którą tak naprawdę udało się dzięki szejkom arabskim sfinansować. W tej chwili jest tutaj piękny port, jest to luksusowa marina z jachtami choćby Abramowicza. To takie małe Monako, tylko że czarnogórskie. Łukasz Walewski, do usłyszenia zatem na antenie Trójki. Dziękuję za wspólnie spędzony poranek. No właśnie, taka Czarnogóra. Żyją Polako, ale gorąca krew w żyłach płynie, o czym Państwo się jeszcze dziś przekonają. Za 13 minut 9, za chwilę zajrzymy do książki. A to będzie taka książeczka może. A nie jedna chyba. To nie kolejny numer o tym, że z luziki, że zbyt wygodnie mi się leży, żeby wyjść na ludzi. Nie. Ani nie o tym, że z piątek i nie idę jutro do roboty, bo pewnie gram koncert. Nie. Ani że lubię dziewczyny, bo choć istotnie tak jest, 2 córki to niezły wynik. Ani że popijam browar, no bo kiedy go popijam, to mi trudno jest rapować. To nie wspomnienia są z domówek takich pełnych używek, ja używam tylko nóg. Co? Ani nie z ostatniego grilla, wtedy urwał mi się, ale wina była tego tira. Właśnie tak. Nie będzie też o kasie, o pieniądzach się nie mówi między dżentelmenami. O samochodach to tym bardziej, tutaj jeździ autobusem tylko prawdziwy twardzi. I o miłości też nie będzie, choć wietrze, serce to mój ulubiony mięsień. Nie będę też się o nic spinał, kręcę całkowicie pozytywny klimat. My tu sobie gadu, a refren zbliża się i trzeba spieprzać dziadu. I tak już trochę przeciągałem. O czym zwrotkę piszesz, da? Zapomniałem. Nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to sprawdź. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, który końca brak czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przelepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twojej jak krew. Burn. Podpaliłem całym kontynent. Zatopiłem je te wyspy po to, by znaleźć koniczynek. Szaki terrorystym delektować się słodkim winem kalifornijskim i nadać szczęściu imię z moim nazwiskiem. Strach zostawiłem w tyle i nie za zyskiem ruszyłem na spacer po linie nad blokowiskiem. A życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest zupełnie inne. Z moim stażem na scenie, tatuażem na nadgarstku, wtopiony w otoczenie 8 milionów mieszkańców, patrzyłem jak przeciwnie nowi na linii startu stawiają się gotowi do wyścigu hartu. Co ty robisz? Cały chodnik chodzi jak w zegarku. Jak to czasem lubię robić za tu? Nie obchodzi mnie wtedy, którędy i kiedy. Żadne konkrety, żadne kawy, łaby, kart na stół. I tak zaczynam dzień pierwszy mojego życia reszty, które jak butelki w górę w dół. Autor i bohater tej opowieści, której końca brak, jestem tu. A nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to strach. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, której końca brak, czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twojej akwej. Historia spisana i zaśpiewana, zarapowana raczej można powiedzieć. Kaliber 44 w audycji porannej za 10 minut 9. Czytam. Bardzo mi się podoba wstęp do tego punktu programu. On jest taki liryczny i taki rzeczywiście... Kojący też. Kojący, tak. I troszkę przenoszący nas takie czasy minione, lepsze minione. Anna Gacek w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. O książkach będziemy rozmawiać. Anna przed dziewiątą prezentuje książki znanych różnych postaci, które czytają. To ważne, bo nie wszyscy czytają książki. Niestety badania czytelnictwa są ostatnio zatrważające. Dlatego chcemy zaprezentować Państwu coś, po co warto sięgnąć. I Anna właśnie to robi. Kto dziś? Tak, ja, a właściwie moi wspaniali goście. Dziś kończymy trzeci tydzień cyklu, więc czas by było troszkę inaczej. Dziś ktoś, kto osobiście już nie mógłby się tutaj pojawić, opowiedzieć o swoich ukochanych książkach, a na pewno do tego cyklu zostałby zaproszony. Ale od czego jest wyobraźnia i pomoc radiowych przyjaciół, bo tutaj muszę podziękować Piotrowi Stelmachowi. Dziś w cyklu czytam Małgorzata Potocka, wieloletnia partnerka Grzegorza Ciechowskiego, opowiada o jego ukochanych książkach. Wydaje mi się, że kiedy myśmy się w ogóle spotkali, to ja wiedziałam, że to jest człowiek, który siedzi w literaturze i w słowie. No, mówił o tym, że wiesz, zabawność tej sytuacji polegała na tym, że ja zanim go poznałam, to myślałam, że on jest właściwie grafikiem, plastykiem, malarzem, designerem i tak dalej. I potem to odkrycie, że on siedzi w literaturze i właśnie, że go wszystkich ludzi brał, uwodził tym Fonegutem, prawda? Bo to był modny pisarz, nie wszyscy jeszcze jakby do niego dojrzeli, dorośli, a on tak, więc... Myśmy mówili o tym Fonegucie. Później, o wiele jakby później, powiedziałam mu, żeby napisał list do Foneguta, bo był tak nim owładnięty, jakoś przesiąknięty. I on napisał do niego bardzo piękny list. Napisał, że głęboko przeżywa jego książki, że głęboko przeżywa jego ocenę świata i że jesteśmy tutaj po tej stronie bardzo zawikłanej rzeczywistości, bardzo podwójnej rzeczywistości i te książki są dla niego ważne, ponieważ pozwalają mu dojrzeć i zobaczyć świat z innej perspektywy. Po 2-3 tygodniach Grzegorz dostał list od Foneguta, odpowiedź. No, był tym naprawdę poruszony. Myślę, że niewiele dostawał listów akurat z Polski. On nie czytał całej literatury. Wydaje mi się, że ją bardzo przesiewał, że po prostu były książki, które dotyczyły jego życia, jego stanu, jego psychiki. Zresztą widać to, prawda, w jego muzyce, że jest to jakby też ta metafizyka, która się pojawia, ta rzeczywistość, która się pojawia, ten ciężar, to brzemię, prawda, że on tak jak kochał proces Kawki, tak i kochał Lema, ja też, ale na przykład nie czytał Kubusia Puchatka. Ty sobie wyobrażasz, spotkałam człowieka, który jest dorosły i który nie czytał Kubusia Puchatka i ja się zawzięłam i zaczęłam mu wieczorami w łóżku czytać Kubusia Puchatka. To było wzruszające. Potem na przykład wiedział, że jest mały książę, ale tego małego księcia nie przeczytał, bo jakoś pewnie go nie interesowało. I dopiero kiedy zaczęliśmy razem wieczorem czytać Małego Księcia, zakochał się też w tym. I to były takie sytuacje, że każdy miał w sobie jakąś taką fascynację. To był rytuał. Myśmy leżąc w łóżku na głos czytali sobie książki albo wiersze, albo książki. Na przykład czytaliśmy na zmianę, on uwielbiał wiersze miłosne Apolinera i czytaliśmy jeden wiersz on, jeden wiersz ja, jeden wiersz on, jeden wiersz ja. On mi pokazał Apolinera, ja nigdy nie wyszłam w tą literaturę, mimo że razem oboje czytaliśmy Szekspira i rozumieliśmy to i jakby to tym też się pasjonowaliśmy, ale nie wpadłabym na Apolinera, a on jednak był bardzo głęboko, on bardzo dużo czytał wierszy, on mi pokazał haiku. Ja nigdy nie czytałam haiku, więc to było dla mnie odkrycie absolutne. I on najwięcej czytał poezji. I on był człowiekiem, który po prostu lubił wrócić do jakiejś książki, wrócić do Rzeźni numer 5, wrócić do Orwella, jeszcze raz przeczytać, jeszcze raz przeanalizować, jeszcze raz przemyśleć. Zresztą te wszystkie zdarzenia, które są w tych książkach, są w jego piosenkach. Co człowiek, to książka, co książka, to historia. Bardzo ci dziękuję za tę opowieść szczególną. Anna Gacek, oczywiście powróci w poniedziałek. Kto będzie bohaterem, tego na razie nie powiemy. Nie powiem. Dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Dziękujemy my. Dziękujemy także za wszystkie ciepłe listy w sprawie Czarnogóry. Jeszcze jeden, bardzo ważny. A propos Czarnogóry. Miałem okazję być tam 3 razy. Byłem w miejscowości Ulcin, to jest około 10 kilometrów od Albanii. Zapoznaliśmy taksówkarza, który obwoził nas 1 euro za kilometr. No i po zakończeniu już naszego wyjazdu dał mi swoją wizytówkę. No i przyjechałem do Polski. Sąsiad się pyta, Krzychu, a może coś byś załatwił w Czarnogórze? Przedzwoniłem do tego taksówkarza z Polski. Powiedziałem mu, że będzie mój przyjaciel z żoną i dziećmi za 2 dni i ma na nich czekać. Pojechali w ciemno, no bo tylko tyle, co ja im powiedziałem. Czekał na nich przed wjazdem do miejscowości Ulcin, oddał im swój cały dom, poszedł do siostry mieszkać. Wakacje mieli 7 dni, rewelacja. Naprawdę Czarnogórcy są genialni. Dziękuję, do usłyszenia. Chwala Repa. Do usłyszenia. Dziękujemy również i my. Sofia Kruszewska, Agnieszka Stępień, Piotr Łodej i Krystian Hanke. Jutro audycja poranna wyjątkowa z Gdyni. Proszę być, jesteśmy o 6. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, czy wiesz, że przy zakupie smartfona lub tabletu w sklepie Saturn zabezpieczamy go na wakacje? Ale szybką czy folią? Jednym lub drugim. I jeszcze powerbank możesz dostać. Czyli wakacje bez zmartwień. Wojtek i Reneusz polecają. Wakacyjna ochrona tabletu i smartfona. Kup smartfon Huawei P10 w zestawie z giftboxem za 2499 zł, a dostaniesz szybę lub folię zabezpieczającą za pół ceny i powerbank. Saturn. Technologia tak ma. Przeszkadzałem podczas ważnych prezentacji w pracy. Podczas randek zalewałem czoło, dłonie i całe ciało. Byłem złośliwy, natrętny i nie można było się mnie pozbyć. Aż pojawił się on, Perspiblok, w tabletkach. Te jego wyciągi ze skrzypu, pokrzywy, melisy. No i szałwi lekarskiej, która hamuje pocenie na całej powierzchni ciała. Perspiblok zadziałał od środka i zablokował mnie po całości. To przez niego jestem bezrobotny! Ciebie też dręczy pot. Weź suplement diety Perspiblok. Tabletki Perspiblok i nie martw się potem. Poczuj lato. Eksploruj świat z nową Hondą. Tylko tego lata. Tylko do końca wakacji. Honda CR-V z rabatem 5000 zł. A nowa Honda Civic z dynamicznym silnikiem 1.0 turbo z ubezpieczeniem gratis. Nie przegap tej oferty. Wybierz swoją Hondę już dziś.